125वां सर्ग। इस विपत्ति में विपश्चितों का आपस में एक दूसरे का उपकार करना तथा जीवन मुक्तों की सर्वत्र अर्थक्रिया का वर्णन। विभिन्न दिशाओं में भ्रमण कर रहे विपश्चितों की आपस में एक दूसरे की खोज और विपत्तियों में परस्पर सहायता करता है या नहीं, इस प्रकार की श्री रामचंद्र जी की आशंका को इंगित से ताड़कर उसका निराकरण करने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी पहले पूर्व विपश्चित की शांतमय वर्ष में हरित की वृक्षतारूप आपत्ति में पश्चिम विपश्चित द्वारा अनुग्रह किया गया, यह कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शांतमय नाम से प्रसिद्ध वर्ष में जलधारा वाले पर्वत पर हरितकी के वन में हरितकी वृक्ष बने हुए कैंची रूप यंत्र के सदृश भूमि के अंदर के पाषाण संबंधी जल को जड़ों से पीते हुए पूर्व विपश्चित को पश्चिमी विपश्चित ने उसके वृतांत को जानकर वहां आकर शाप देने वाले मुनि को प्रसन्न कर उससे दी गई विद्यारूपी आरी से वृक्षता का मानो छेदन कर 70 वर्षों में वृक्षता से मुक्त किया। पश्चिम दिशा को प्रस्थित विपश्चित को, जो शिशिर वर्ष में पिशाचपति के शाप से पाषाणता को प्राप्त हुआ था, दक्षिण दिशा को प्रस्थित हुए विपश्चित ने वहां पहुंचकर गोमांस आदि के प्रयोग से पिशाचपति को प्रसन्न कर शीघ्र मुक्त किया। अस्ताचल पर्वत के परले पार स्थित शिव नामक वर्ष में, पेज 554, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, 2274। गोरु पिशाची द्वारा वृषभरूप पिशाच बनाए गए पश्चिम विपश्चित को दक्षिण विपश्चित ने वहां पहुंचकर मुक्त किया। यहीं पर शाकद्वीप में शेम वर्ष में आम्बिके पर्वत पर दक्षिण विपश्चित यक्षता को प्राप्त हुआ पश्चिम विपश्चित से प्रसादित यक्षपति ने उसे मुक्त किया। शाकद्वीप में ही वृषक वर्ष में केसर नामक पर्वत पर पूर्व विपश्चित सिंहता को प्राप्त हुआ पश्चिम विपश्चित ने आकर उसे छुड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में चारों ओर व्याप्त होकर सब कर्म अनुग्रह निग्रह आदि कैसे करते हैं, इसमें कृपया उत्पत्ति आपको कहनी चाहिए। एक साथ वर्टिकल बार योगियों की दृष्टि से सारा प्रपंच मनोमात्र है और मानस कर्मों में मन का सर्वत्र एक साथ व्यवहार होने में कभी निरंकुश स्वातंत्र्य की हानि नहीं देखी जाती, अथ सब क्रियाओं की उत्पत्ति है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो भूत भौतिक आदि स्थूल वस्तु है, उससे हम ज्ञानियों का कोई वास्ता नहीं है। हम उसकी उत्पत्ति की चिंता क्यों करें? ज्ञानियों की दृष्टि से जो मनोमात्र वस्तु है, वह सर्वत्र अर्थक्रियाकारी जैसे हो सकती है वैसा कहता हूँ। सुनो, 8, चिन्मात्र ही वस्तु इस मुख्य पक्ष में सर्वेश्वर तत्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के बिना दूसरा जगद्रूप निःस्वरूप है। दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की दृष्टि का क्षय होने के पश्चात चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरंतर विश्रांत हुए सर्वेश्वर की यहाँ पर सदा सर्वता सर्वात्मता ही है। भला बतलाइए तो उसका कौन कैसे कहाँ पर क्यों कर निरोध कर सकता है? सर्वगामी और सर्वात्मा का जब जहाँ पर जैसे भान होता है, तब वहाँ पर वैसा भान होता है। सर्वात्मा में क्या वस्तु नहीं है? अतीत वर्तमान और भविष्यत का त्याग न कर रहे सत्ता सामान्य स्वरूप सर्वात्मा में सदा स्थित ही हैं, ऐसा आप जाने। माया से उल्लास को प्राप्त हुआ प्रपंच न तो उत्पन्न हुआ और न विनष्ट हुआ, विज्ञान घन ही ज्यों का त्यों स्थित है। इसलिए ये तीनों जगत विज्ञान घन रूप ही हैं। आकाशता का त्याग न करता हुआ, अपनी सत्ता से उस पर अनुग्रह करता हुआ, सर्वात्मा ही आकाश रूप से स्थित है। भाव यह कि अविकृत सच्चिदात्मा की ही आकाश आदि रूप से स्थिति है। 9:15 वर्टिकल बार की ही सर्वत्र सर्वार्थ क्रियोत्पत्ति है ऐसा कहते हैं। मायाशबल ही जगदात्मक है, वही दृष्टा और दृश्य के रूप से जगद्रूप में उदित हुआ है। जो वस्तु विश्वात्मा का मायाशबल का दृढ़मात्र रूप शरीर वाली है, उसका किससे कैसे कब क्या होगा, शुद्ध में परिणाम विर्वत आदि नहीं हो सकते, यह भाव है। हे तत्वज्ञानी, साध्य और असाध्य रूपी मायाशबल की कौन वस्तु दुःसाध्य है जरा बतलाइए तो। कुछ भी दुःसाध्य नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वार्थ क्रिया की उत्पत्ति है, यह भाव है। इसलिए सदा एक रूप इस विपश्चित राजा संवित को, जो प्रबोध की ओर अग्रसर है और परमपद को प्राप्त नहीं हुई तथा एक होती हुई भी अनेक रूप है, सब जगह सब कुछ संभव है। 16:18 वर्टिकल बार बोध और अबोध रूप शबल परमात्मा में क्या असाध्य है। परमबोध को प्राप्त न हुई संवित की पदार्थ 3 आकुलता उचित है। 19 पेज 555 श्री योगवासिष्ठ महारामायण योगियों को ऐच्छिक अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सिद्धि होने पर भी उत्पत्ति कहते हैं। सर्ग 125 2275 किंचित बोध को प्राप्त हुई संवित की वह सिद्धता भी उचित ही है, कारण कि जैसे जैसे बोध में उत्कर्ष होता है वैसे वैसे अकामह तत्व प्रयुक्त आनंद के उत्कर्ष से होने वाले ऐश्वर्य प्रकर्षक्रम की भी उत्पत्ति होती है, यह भाव है। इस तरह संपूर्ण दिशाओं में स्थित वे विपश्चित आपस में सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं और शीघ्र विपत्ति रूपी रोग की चिकित्सा करते हैं। 20 प्रबुद्ध लोगों के प्रति सब वस्तुएं मनोमात्र ही हैं, इस पक्ष में तो सब जगह सर्वार्थ क्रिया मनोराज्य की भांति अत्यंत उत्पन्न है, इस आशय से कहते हैं। बोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप से थोड़ा च्युत्सा होता है तब शीघ्र ही मनोभाव लक्षण किंचित च्युतिरूप देश से ज्यों का त्यों सुस्थित होता हुआ भी अन्यता को जगद्रूपता को ग्रहण करता है। 21 विपश्चितों के प्रसंग में योगियों और ज्ञानियों की एक साथ सर्वार्थ क्रियोत्पत्ति का वर्णन होने पर विपश्चित भी ज्ञानी थे, यों समझ रहे श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि विपश्चित ज्ञानी थे तो वे दिशाओं में सिंह बैल आदि कैसे बने, कृपया मेरे बोध के लिए यह शीघ्र कहिए। भाव यह है कि ज्ञानी जन सर्वार्थ क्रिया में स्वतंत्र होते हैं, अथ विपश्चितों को परतंत्रतावश होने वाले सिंह बैल आदि के शरीर रूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अथ उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह किया, यह कथन असंगत है। 22 श्रीराम जी, आपने मुझसे पूछा कि योगी व्याप्त होकर कैसे विविध काम करते हैं, मैंने यहाँ पर प्रबुद्ध योगियों का वर्णन किया है, विपश्चित तो प्रबुद्ध योगी नहीं थे, यो वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्रीराम जी, मैंने आपके प्रश्न के समाधान के लिए विपश्चितों के सिलसिले में जिन योगियों का वर्णन आपसे किया है वे प्रबुद्ध थे किंतु विपश्चित प्रबुद्ध नहीं थे। 23 वर्टिकल बार हे महाबाहो, वे विपश्चित अत्यंत प्रबुद्ध न थे, वे बोध और अबोध के बीच में दोलायमान से स्थित थे, अर्ध प्रबुद्ध उनमें मोह के चिन्ह भी और चारों ओर बंधन के चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते हैं। पूर्वोक्त दोलायित धारणा से विपश्चित परम ब्रह्मा को प्राप्त योगी न थे किंतु अग्नि की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त होने के कारण धारणायोगी थे, जिनमें अविद्या का विनाश हो गया, ऐसे ज्ञान योगीन थे। 24-26 वर्टिकल बार हे कमल नेत्र श्री राम जी, जो परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके और जिनमें अविद्या का नाम निशान नहीं है, ऐसे ज्ञानयोगी वे विपश्चित होते तो वे अविद्या को क्यों देखते? अविद्या दर्शन की इच्छा ही इनके अविद्या के अनुच्छेद में हेतु है। धारणा के पुष्ट होने पर अग्निदेव के प्रसाद से जन्य वर से प्राप्त सिद्धि वाले वे विपश्चित धारणायोगी थे। उनमें अविद्या विद्यमान थी, अतएव वे आत्मविचार विहीन थे। 27-28 हे श्री रामचंद्र जी, और भी सुनिए। जीवन मुक्त शरीर वाले ज्ञान योगियों को व्युत्थान काल में ही अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है। भाव यह कि जीवन मुक्तों को व्यवहार काल में ही देहादिभान होता है। समाधि में तो विदेह कैवल्य स्मता ही रहती है, यह विपश्चितों से उनमें विलक्षणता है। मोक्ष भी चित्त का धर्म है, वह चित्त में ही रहता है, देह में नहीं रहता। जो बंधा रहता है उसके बंधन की निवृत्ति मोक्ष है। चित्त ही बद्ध रहता है, आत्मा नहीं। अथ मोक्ष भी चित्त का ही धर्म है, अथ समाहित चित्त में ही वह मोक्ष रहता है। 1 पेज 556 2276 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। देह भावापन्न व्युत्थित पुरुष में मोक्ष नहीं रहता। जो देह धर्म है, देहाधीन व्यवहार है, वह जीवन मुक्त के भी शरीर से नहीं हटता। अथ अन्य पदार्थ की प्रतीति की उत्पत्ति होती है। तब तो जीवन मुक्त का चित्त भी देहभाव प्राप्त होने पर बंधन को प्राप्त हो जाएगा, नहीं सो बात नहीं है। निर्मुक्त चित्त भली भांति मुक्त हुआ चित्त फिर कभी भी बंधन में नहीं पड़ता। वृक्ष से गिरे हुए फल को प्रयत्न से भी कौन बांध सका? जीवन मुक्त पुरुषों का भी शरीर धर्मों से अनुगत रहता है, किंतु शरीरगत उनका चित्त अविचल रहता है, उसमें देह धर्म व्याप्त नहीं होते। भाव यह कि मुक्त और अमुक्त पुरुषों में देह धर्मानुवृत्ति समान है, चित्त धर्मानुवृत्ति उनकी एक सी नहीं है। 29-32 इसी कारण उन्हें अन्य लोग ये जीवन मुक्त है यो नहीं पहचान पाते हैं, किंतु धारणा से सिद्ध हुए योगियों की तो उन्हें पहचान होती ही है। यह जीवन मुक्त ज्ञानियों और योगियों में दूसरी विलक्षणता है, ऐसा कहते हैं। धारणा आदि वश प्राप्त योग की तरह मोक्ष अन्य पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है, यानी जैसे अन्य लोग धारणावश प्राप्त योग को पहचान लेते हैं, वैसे वे मोक्ष की पहचान नहीं कर सकते। जैसे शहद आदि की मिठास से उत्पन्न सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता, उसका सुख केवल आत्मसंवेद्य है, वैसे ही मोक्ष भी केवल आत्मसंवेद्य ही है। शंका, मन का धर्म मोक्ष आम संवेद्य कैसे है? समाधान, बंध के समान मनोगत मोक्ष की साक्षरूप स्वानुभव से ही सिद्धि है। 33 यदि बंध और मोक्ष मन के धर्म हैं, तो आत्मा बद्ध है, आत्मा मुक्त हुआ यो शास्त्र में कैसे व्यवहार होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, स्वानुभव प्रदान करने वाला आत्मा मन के धर्म सुख दुःखों से युक्त होकर जीव रूप से बंधन की अनुभूति करता है, वही उसकी मन की मुक्ति होने पर शास्त्र में मुक्त कहा गया है। 34 यदि यह बात है तो देह आदि भी मन के धर्म सुख दुःखों से बद्ध और मुक्त माने जाएंगे। इस आशंका पर कहते हैं, जिसका अंतरात्मा आह्लादयुक्त हो वही मुक्त कहा जाता है, और जिसका अंतरात्मा संतप्त हो वह बद्ध कहलाता है। अथ मन के धर्म सुख दुःखवश देह के बंधन और मोक्ष नहीं है। भाव यह कि आभ्यंतर आनंद और संताप का अंतर ही चिदात्मा में अध्यास अनुभव सिद्ध है, अथ उसी में उसे मानना उचित है। बाह्य देह आदि में उसे मानना ठीक नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 35 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जैसे शरीर संयोगी मन में शरीर के धर्मों की प्राप्ति होती है, वैसे ही मनोधर्म मोक्ष की भी शरीर में प्रतीति प्रसक्ति हो सकती है। इस आशय से कहते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं अथवा उसे राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए, दोनों अवस्थाओं में रो रहे अथवा हंस रहे जीवनमुक्त पुरुष के अंदर न तो कुछ शरीरस्थित दुःख होता है और न सुख होता है। 36. यदि किसी को शंका हो कि कांटा चुभने से पैर में मुझे कष्ट है और देह में मेरे चंदनलेप प्रयुक्त सुख है, यों लोग मन के धर्म सुख दुख आदि का देह में ग्रहण करते हैं, इसलिए मनोधर्मों का आत्मा में ही। पेज 557, सर्ग 125, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अध्यास कैसे, तो इस पर कहते हैं, एक अवच्छेदकता संबंध से देह में सुख दुख आदि का अनुभव कर रहे मनुष्य को अह सुखी अह दुःखी, यों आत्मा में ही उसका पर्यवसान है, अथ आत्मा में ही यह सुख दुख आदि की कल्पना है, बाह्य देह आदि में नहीं है। इसीलिए आत्मा में अध्यास का अंगीकार न करने वाले देहादि में आत्मा का अभिमान करने से रूपांतर को प्राप्त हुए चार्वाक, नैयायिक, सांख्य, बौद्ध, कणाद आदि पंडित मोक्ष के उपाय की प्राप्ति न होने से पराभूत दिखाई देते हैं, अथवा जलपक्था शास्त्रार्थ में वेदांतियों द्वारा पराजित दिखाई देते हैं। एक सुख दुख आदि रूप बंध का भले ही देह में भी कदाचित अनुभव हो, किंतु मोक्ष का तो देह में कदापि अनुभव नहीं होता। जीवन मुक्त पुरुषों को समाधि में और देहभाव अवस्था में इस बात का स्पष्ट अनुभव तथा मंद और मध्यम ज्ञानियों को भी व्युत्थान काल में देहभान होने पर उसका अनुभव होता है, इस आशय से कहते हैं। आय जीवन मुक्त पुरुषों के देह आदि नित्य अशरीर आत्म स्वभाव से कदापि पृथक नहीं है। जीवन मुक्त महोदय मरकर भी नहीं मरता, रोता हुआ भी नहीं रोता और हंसता हुआ भी नहीं हंसता है। भगवती श्रुति भी है, अशरीरं शरीरेष्वन्वस्थेष्ववस्थितं महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, इसलिए वह मरणादि धर्मों से युक्त नहीं होता है। मानस धर्मों से भी उनका संबंध नहीं है, यह कहते हैं। 37-39, तत्वदर्शी लोग वीतराग होने पर भी अनुरक्त जैसे, कोपविहीन होने पर भी कोपयुक्त जैसे तथा मोहरहित होने पर भी मोहयुक्त जैसे दिखते हैं। यह सुख है, यह दुःख है, ऐसी कल्पनाएं तो उनसे इस प्रकार अत्यंत दूर रहती हैं, जैसे कि आकाश से अंकुर दूर रहते हैं, अर्थात जैसे आकाश में अंकुरों का संभव नहीं है, वैसे ही उनमें सुख दुःख कल्पनाओं का संभव नहीं है। जगत का स्वरूप और तन्मूलक अज्ञान जिसकी दृष्टि में है ही नहीं केवल एक आनंद स्वरूप सत ही जिसकी दृष्टि में सब कुछ है, उस जीवन मुक्त पुरुष को भी सुख दुःखादि होते हैं, यह कहना आकाश की भी शाखाएं होती हैं, यह कहने की तरह व्यर्थ है। सर्वत्र एकत्व की प्रतीति वाले उस जीवन मुक्त को शोक मोह कहाँ हो सकते हैं? इस श्रुति वाक्य के अनुसार शोक मोह को जीतने वाले अतेव शोक मोह विहीन ही जीवन मुक्त शोक करते हैं। तत्वदर्शी लोग शिर आदि अंगों का छेदन होने पर भी अच्छिन्न हो अद्वितीय आत्मा में परायण देखे जाते हैं। 40-43, ऊंचे स्वर से सांगायन में तत्पर ब्रह्मा जी के शिर को भगवान शंकर ने अपने नख से कोमल कमल के समान काट डाला। समर्थ होने पर भी ब्रह्मा जी ने उस सिर को, पंचम सिर को, फिर उत्पन्न नहीं किया। ब्रह्मा तो आकाश सम है, मिथ्यारूप पांचवे सिर से उनको क्या प्रयोजन है। 44-45, वर्टिकल बार आथ तो उनका चार मुखों से वेदोपदेश करने का क्या प्रयोजन है, इस प्रश्न पर कहते हैं, न तो उनका यहाँ कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकर्म से कोई प्रयोजन है। जो वस्तु प्राणियों के कर्मवश जैसे संपन्न हो गई वह वैसे ही रहे, अन्य से क्या प्रयोजन है। देखिए, न ईश्वर का भी प्राणियों के कर्मानुसार ही व्यवहार है, अपने लिए नहीं। भगवान श्री शंकर जी अनुग्रहित कामदेव से हरिणाक्षी। 2277 पेज 558 2278 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। देवी को अपने अर्धांग में ऐसे ही धारण करते हैं जैसे क्षीर सागर अपने अंदर गुप्त चंद्रमा की कला को धारण करता है। कामदेव का निग्रह होने से उपद्रव विहीन समाधि में प्रवृत्ति होने के कारण अपने शरीर में वैसे आनंदाश्रु धारण करते हैं जैसे समुद्र अपने अंदर चंद्रकला को धारण करता है। 46-47 वर्टिकल बार उत्तम आश वाले ये भगवान शंकर जी समर्थ होते हुए भी रागिता का त्याग नहीं करते हैं। कामदहन के समय उनके निरागता आदि गुण देखने में आए हैं। 48 न तो उनका कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकर्म से ही कोई प्रयोजन है। उनका सकल भूतों में कोई भी प्रयोजन लाभ नहीं है। 49 उनकी यह रागिता ही रहे अथवा यह रागिता मत रहे, अरागिता से उनका कौन लाभ है या कौन क्षति है। जीवन मुक्त भगवान श्री विष्णु असुर निग्रह आदि काम स्वयं जोर शोर से करते हैं और इंद्र आदि द्वारा कराते हैं। अवतार की समाप्ति होने पर मृत्यु स्वीकार करते हैं। मृत्यु स्वीकार के अनुकूल शरभ शिकारी आदि द्वारा मारे जाते हैं। समय समय पर रामादि रूप से उत्पन्न होते हैं और अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। सर्वथा समर्थ होते हुए भी भगवान श्रीहरि प्राणियों के कर्मवश प्राप्त व्यवहार व्यग्रता का त्याग नहीं कर सकते। उनका प्राणी कर्मवश प्राप्त व्यवहार व्यग्रता के त्याग से न किसी प्रयोजन की सिद्धि है और न उसके ग्रहण से ही किसी प्रयोजन की सिद्धि है। वह यहाँ यथास्थित ही रहे, ज्यों का त्यों ही रहे। शुद्ध चिन्मात्र रूपधारी इच्छारहित निष्काम हरि भगवान वासनाविहीन ही रहते हैं। 50-53 वर्टिकल बार इच्छाविहीन सूर्य आदि भी प्राणियों के कर्मानुसार ही अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री सूर्य जगतपी घर के आकाशरूपी आंगन में काल की गेंद बनी हुई अपनी देह को नित्य निरंतर घुमाते रहते हैं। 54 वर्टिकल बार दिन नायक सूर्य अपने शरीर को रोकने के लिए समर्थ नहीं है, सो बात नहीं है। फिर भी निष्काम जीवन मुक्त सूर्य पूर्व से बंधी हुई अपनी मर्यादा के अनुसार ही रहते हैं, सदा भ्रमण करते रहते हैं। चंद्रमा कल्पांत तक रहने वाले राज्यक्ष्मा का जो कभी नष्ट नहीं होता व्यर्थ ही अनुभव करता है। जीवन मुक्त होने के कारण बिना किसी दुख पीड़ा के जैसी मर्यादा बंध गई वैसे ही स्थित है, उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता है। राजा मरुत के यज्ञ में लगातार 12 वर्ष तक हाथी की सैंडसी मोटी निरंतर गिर रही घी की धारा आदि रूप हविष के भक्षण से उत्पन्न हुए अजीर्ण से तथा स्वामी स्कंद की उत्पत्ति के सिलसिले में भगवान शंकर का भगवती पार्वती जी के समागम के समय देवताओं द्वारा विघ्न करने पर अपने स्थान से विचलित हुए वीर्य को ब्रह्मा के कहने सुनने से निगलने के कारण हुए अंतर्दाह आदि से अग्नि खिन्नता को धारण करता है। पूर्व बंधी हुई स्थिति का मर्यादा का कदापि त्याग नहीं करता। देवगुरु और असुरगुरु बृहस्पति तथा शुक्राचार्य यद्यपि जीवन मुक्त हैं तथापि भांति भांति की परस्पर विजय छाओ से कृपण जैसे अज्ञानी जैसे रहते हैं। जीवन मुक्त मुनि ऐसे राजा जनक जगत में भीषण भीषण युद्धों में अपने शरीर को क्षत विक्षत करते हुए राज्य करते हैं। महाराज नल मानधाता सगर दिलीप नहुष आदि यद्यपि जीवन मुक्त थे फिर भी उन्होंने आकुलित ऐसे हो चिरकाल तक राज्य किया। व्यवहार में जैसे ही अज्ञानी है उभू वैसे ही ज्ञानी भी है। वासना और अवासना ही बंधन और मोक्ष में कारण है। राजा बलि प्रहलाद नमुची वृत्रासुर अंधकासुर मुर 1 पेज 559 सर्ग 125। श्री योग वासिष्ठ महारामायण आदि जीवन मुक्त थे, वितराग थे, फिर भी उन्होंने रागियों का सा व्यवहार किया था। 55-62 इससे जीवन मुक्त लोगों में राग द्वेष आदि के आभास का दर्शन होने पर भी मुक्ति के संदेह का खंडन किया गया, यह दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। 2279 जीवन मुक्त चिदाकाश के प्रति राग और द्वेष का क्षय या उदय होने पर, सुचरित्रता सत्ता और दुश्चरित्रता का अभाव होने पर आविर्भूत स्वरूप वाले मोक्ष में तनिक भी संशय नहीं है। 63 वर्टिकल बार मैं ब्रह्मा नहीं हूँ ऐसी भेद बुद्धि रहने पर ही मुक्ति में संशय होगा, वही उनको नहीं है ऐसा कहते हैं। एक ब्रह्माकार के तुल्य शुद्ध चरम साक्षात्कार वृत्तिरूप ज्ञान से जो असंग अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म भाव से आकाश सदृश धर्मों को, देह मन प्राण आदि को धारण करने वाले जीवों को प्राप्त करते हैं, उन जीवन मुक्तों में भेद भ्रांति में हेतुभूत अज्ञान के नष्ट होने से फिर भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। 64 तत्व साक्षात्कार से जीव जगत भेद कैसे बाधित होता है, ऐसी यदि किसी को आशंका हो तो वह केवल भ्रांति से सिद्ध है। इस आशय से उसकी अवास्तविकता को दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। जैसे शून्य उस इंद्रधनुष नाना सा प्रतीत होता है, वैसे ही यह दृश्य रूप भ्रम आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। 65 जैसे निस्वरूप इंद्रधनुष में भांति भांति के रंग प्रतीत होते हैं, वैसे ही आकाशरूपी आंगन में शून्यभूत ही ब्रह्मांडरूपी परमाणु भासित होते हैं। 66 वर्टिकल बार आकाश में शून्यत्व की तरह प्रकटता को प्राप्त हुआ, न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ, यह असत जगत सत्सा प्रतीत होता है। जगत सादी और शांत होने पर भी अनादि और अनंत, अशून्य होने पर भी शून्य, उत्पन्न होने पर भी अनुत्पन्न और नष्ट होने पर भी अनष्ट ही है। नित्य कूटस्थ असंग अद्वितीय वस्तु के जगत पर ग्रहण करने पर उसमें आद्यंत की, जन्मनाश आदि की प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है। 67-68 वर्टिकल बार जगत भाव के समान जगत के जन्म निरोध भाव की भी ब्रह्मा में कल्पना से ही उत्पत्ति है, ऐसा यदि कहो तो इष्टापत्ति है, क्योंकि कल्पना मात्र से उसकी कूटस्थता की क्षति नहीं हो सकती है। इस आशय से कहते हैं उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ है, यो ब्रह्माकाश ही प्रतीत होता है, जैसे काष्ठ में स्तंभ काष्ठ ही है और जैसे स्तंभ के एक हिस्से में बनाई गई प्रतिमा भी काष्ठ ही है, वैसे ही ब्रह्मा में कल्पित यह ब्रह्मा ही है। समस्त कल्पनाओं से रहित निद्राशून्य सम केवल आत्मरूप से अवस्थित रूप जो चिदाकाश है, समाधि दृष्टि से तन्मात्र ही जगत को जाने, यानी समाधि दृष्टि से कल्पना विहीन जगत ब्रह्मा ही है, यो अनुभव में बैठाए। 69-70 वर्टिकल बार अस्माधिकाल में भी शाखा चंद्र दर्शन में बुद्धिवृत्ति के शाखा प्रदेश से चंद्रदेश प्राप्ति में बीच में जो निर्विषय वृत्ति अभिव्यक्त संवित का स्वरूप है, तन्मय जगत को जानना चाहिए ऐसा कहते हैं। एक प्रदेश से अन्य प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय चिदाकाश रूप जो संवित का स्वरूप है, तन्मय जगत को जानना चाहिए। उक्त प्रकार के चिदात्मा में जो विशेष रूप द्वैत और सामान्य रूप ऐक्य प्रतीत होता है, वह भी उक्त चिदाकाश स्वभाव से ही है ही नहीं, ऐसा मैं मनन से निश्चय करता हूँ। 8 मेघघटा में स्थित सूर्य किरण ही इंद्रधनुष के रूप में दृष्टिगोचर होती है, यह प्रसिद्ध है। पेज 560 2280 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक एक वह केवल शून्य है ऐसी जो प्रतीति होती है, वह भी है ही नहीं, क्योंकि उस पूर्णानंदैकरस में शून्यता का भी संबंध नहीं है। शून्यता और पूर्णता जैसी सप्रतियोगिक लोक में प्रसिद्धि है, जैसे कि जल से शून्य घड़ा या जल से पूर्ण घड़ा, उसका आत्मा में संभव नहीं है, किंतु यह जगत जगत भाव के अन्यत्र अप्रसिद्ध होने से आकाश रूप ही है। इस प्रकार आत्मा ही आत्मा में स्थित है, यो अन्य निरपेक्ष पूर्णता है। जैसे भावी नगर वर्तमान काल में प्रतियोगी निरपेक्ष शून्य रूप से दृष्ट होता है, जैसे विशाल दिशा काल आदि प्रतियोगी निरपेक्ष पूर्ण रूप से देखे जाते हैं, वैसे ही यह भी है। 71-73 हे आकाश के कोश के सदृश निर्मल आश्य वाले श्री रामचंद्र जी, जो संपूर्ण दृश्य समूह शिलाघन रूप शांत मौर रूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगत यह नाम धारण कर मोहित सा स्थित है, अहो माया आश्चर्यभूत है। 74 वर्टिकल बार 125वां सर्ग समाप्त।